سورہ نحل کی آیت نمبر 71، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے سورہ نحل کی آیت نمبر 71 سے لے کر آیت نمبر 74 تک یہ آیات مبارکہ تلاوت کی گئیں. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر ہونے والے انعامات کا ذکر فرمایا. پہلے میں پچھلی آیت کو دہرا رہا ہوں تاکہ پچھلا سبق تازہ ہو جائے اور اگلے سبق کے ساتھ اس کا ربط معلوم ہو. آیت نمبر 70 جس کا درس گزشتہ نشست میں تفصیل سے ہوا، اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش، اس کی وفات اور اس کی زندگی کی کمزوریوں کا ذکر فرمایا. واللہ خلقکم، وہ اللہ ہیں جس نے تمہیں پیدا کیا، ثم یتوفاکم، پھر اللہ تمہیں وفات دے دیں گے، وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ، تم میں سے بعض وہ لوگ ہیں، يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمْرِ، ان کو لوٹایا جاتا ہے زندگی کے ناکارہ حصے کی طرف، لِكَيْ لَا يَعْلَمَ، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نہیں جانتا، بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، کسی چیز کو جاننے کے بعد، معلوم ہونے کے بعد بھول جاتا ہے. بڑھاپے کی کیفیات کو ذکر فرما. ان اللہ علیم قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ تو بڑے علم والے، بڑی قدرت والے ہیں. آج کی آیات جو تلاوت کی گئیں، ان میں سب سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی عجیب مثال کے ذریعے سے عقیدہ توحید کو سمجھایا. فرمایا واللہ فضل، وہ اللہ ہی ہیں فضل جس نے فضیلت عطا فرمائی، بعضکم، تم میں سے بعض لوگوں کو علی بعض دوسرے بعض لوگوں پر پھر رزق کے معاملات میں وہ اللہ ہیں جس نے تمہیں رزق کے معاملے میں بعض کو بعض پر فضیلت دی. یہاں سے اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کے رزق کی تقسیم کا نظام ہے اس کی حکمت کو بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام انسانوں کا رزق ایک جیسا نہیں رکھا. رزق کا نظام اللہ کے قبضہ قدرت میں, کسی کو اللہ نے رزق زیادہ دیا, کسی کو متوسط دیا, کسی کو کم دیا. بعض وہ لوگ ہیں جن پر رزق کی وسعتیں فرمائیں, وہ اپنی جو ضرورت چاہتے ہیں پورا کر لیتے ہیں, جو ان کے دل میں خواہش ارمان ہوتی وہ پوری ہو جاتی. بعض وہ لوگ ہیں جو متوسط ہیں, اپنی ضروریات تو پوری کرتے ہیں, اپنے ارمانوں کو اتنا دل کھول کر پورا نہیں کر سکتے. بعض وہ مفلوق الحال ہیں جو اپنی ضروریات کے لیے ترسے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت کے تحت معیشت کے نظام کو تقسیم کیا. نحنو قسمنا ہم بینکم, ہم نے تمہارے درمیان تمہاری معیشت کے نظام کو تقسیم کیا. جس کو اللہ نے رزق میں وسعت عطا فرمائی وہ بہت سارے اور کاموں سے وہ اپاہج ہے, وہ کام نہیں کر سکتا. بعض وہ بندے جن کے لیے ان معاملات میں تنگی, اس کو دوسرے ہنر عطا فرمائے. ہر ایک کو اللہ نے دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا کہ جو کمزور ہے, جو بدنی طاقت رکھتا ہے, اس کی طاقت کا اللہ تعالیٰ نے ان امراء کو اہل ثروت کو محتاج بنا دیا. وہ ان سے کام لیتے ہیں, خدمت لیتے ہیں ان سے, لیبر کا کام. اور ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے, اگر ان کے پاس پیسے ہوتے یہ بھی اسی طرح, وہ ان کے اکاؤنٹ بھی برابر ہوتے اسی طرح, تو پھر کیسے کام کرتے, کوئی کسی کا کام نہ ہوتا. اللہ تعالیٰ نے کارخانہ قدرت کو چلانے کے لیے ہر انسان کو ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح متعلق کیا کہ غریب امیر کے پیسے کا محتاج اور امیر اسی طرح اس کی محنت اور خدمت کا محتاج. وہ خدمت کا محتاج, یہ پیسے کا محتاج, ایک دوسرے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو آپس میں جوڑ دیا. اور یہ اللہ کی تقسیم ہے, جس کو چاہا اللہ نے زیادہ عطا فرمایا, کسی کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا عطا فرمایا. ہاں یہ آتا ہے, ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کی ترغیب دی کہ اللہ تعالیٰ سے وسعت رزق کا سوال کرو. آپ نے خود وسعت رزق کا سوال بھی کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے زمزم پینے کی دعا میں اس کی تلقین فرمائی, کیونکہ زمزم وہ مشروب ہے جس کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما الزمزم لما شرب له, زمزم کا پانی جس نیت سے پیا جائے اللہ اس نیت کو پورا فرما دیتے ہیں. چنانچہ اس کی دعا میں یہ آتا ہے اللہ میں نے اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا, اے اللہ میں آپ سے نفع دینے والے علم کا سوال کرتا ہوں. پتہ یہ چلا علم بھی دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک علم نفع دینے والا اور ایک علم نقصان دینے والا. ہر علم انسان کو نفع نہیں دیتا. وہ علم جو اللہ کی بندگی نہ سکھائے, وہ علم جو اللہ کی اطاعت سے دور کر دے وہ وبال جان ہے. وہ علم جو اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے پر مجبور کرے وہی علم نفع دینے والا ہے اور وہی علم آخرت میں کام آنے والا ہے. اور مقبول اعمال کی توفیق عطا فرما. وہ اعمال جو قبول نہ ہوں یہ آدمی کی ایکسرسائز بن جائے گی, محنت تو اس نے کی حاصل کچھ نہ ہوا. دیکھو ایک انسان نے نماز پڑھی, مجاہدہ برداشت کیا, حج بھی اس نے کیا, روزہ بھی رکھا, قبول ہی نہ ہوا تو پھر مشقت کے علاوہ کیا حاصل ہوا. اے اللہ ایسے اعمال کی توفیق دے جو قبول ہونے والے ہیں. اور وسعتوں والے رزق عطا فرما ورزقم واسعا. اور ایک جگہ آپ نے فرمایا اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک, اے اللہ حلال کے ذریعے میری کفایت فرما اور آپ مجھے, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک, حرام سے بچا لیجئے, اور اپنی ذات کے علاوہ دنیا کے ہر شخص سے مجھے مستغنی فرما. یہ رزق کے حوالے سے ذکر فرما. قرآن کریم کی ایک آیت ایسی ہے 25 پارے میں جس کے بارے میں بڑے بڑے اکابر اہل اللہ بزرگان دین ان کا مجرب یہ ہے, اگر کوئی شخص اس آیت کا فجر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ ورد کرے, تلاوت کرے, اللہ اس کے لیے رزق کے دروازوں کو کھول دیتے. وہ آیت ہے اللہ لطیف بعبادی یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. میں نے بہت سارے لوگوں کو بتلایا اور واقعتا انہوں نے پھر یہی آ کر خبر دی, پہلے کہیں جاب نہیں مل رہی تھی, اب کئی جگہ سے جاب کی آفر ہے, اب مشورہ کر رہے ہیں کس کو اختیار کرو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ رزق کا نظام اللہ کے قبضے میں. یہ آیت وسعت رزق کے حوالے سے مجرد, اللہ لطیف بعبادی یرزق من یشاء وهو القوی العزیز, یہ فجر کی نماز کے بعد پڑھنی ہے. اور آیت نمبر جی آیت نمبر کون سا جی, یہ کون سی سورت کی ہے جی؟ سورہ شورا کی آیت نمبر غالباً 25 ہے میرے ذہن میں, میں نمبر آپ کو ابھی بتلا دیتا ہوں. یہ سورہ شورا کی یہ آیت ہے, ہماری جو چھوٹی دعاؤں کی کتاب ہے اس میں یہ 50 نمبر پیج پہ یہ آیت بھی لکھی ہوئی ہے اور طریقہ بھی لکھی, بڑی مجرب ہے یہ آیت. اللہ لطیف بعبادی یرزق من یشاء وهو القوی العزیز. وسعت رزق کا مطلب یہی نہیں ہوتا صرف آدمی کا پیسہ بڑھ جائے, پیسہ زیادہ آ جائے اور استعمال کی وہ نصیب ہی نہ ہو تو مصیبت بن جاتا, پیسہ بھی ہو اور فائدہ بھی اس سے مل جائے. وسعت رزق میں ساری چیزیں داخل ہیں, عافیت بھی داخل ہے. ایک انسان بیمار پڑا ہوا اس کے پاس لاکھوں کروڑوں کیا فائدہ اس کا اگر وہ سارا بیماریوں میں خرچ ہو رہا ہے؟ نہیں, وسعت جب رزق کا معنی آتا ہے اس میں ساری خیریں اس کے اندر شامل ہو جاتی. تو فجر کی نماز کے بعد اس میں یہ بھی تلقین ہوگی کہ بندہ نمازیں بھی پڑھے, اور اگر نمازیں نہ پڑھے خالی تسبیح لے کر وظیفہ پڑھے تو پھر اس نے وہ حاصل تو کرنے کے لیے اس نے ٹونٹی تو اپنے اس بالٹی میں کھول دی اور پیندے میں اتنا بڑا سوراخ ہے ایک قطرہ بھی جمع نہیں ہو سکتا. اس لیے ان اعمال کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جی آیت نمبر 19 سورہ شورا کی آیت نمبر 19 یہ ذہن میں رہی. فرمایا کہ اللہ ہے جس نے تمہیں بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت دی. آگے ایک مثال سے سمجھایا, جس بندے کو اللہ نے رزق میں فضیلت دی اور اس کو خوب پیسہ دیا خوب نعمتیں دیں, وہ اپنے مملوک کے بارے میں یہ نہیں چاہتا کہ وہ میرا بالکل برابر ہو جائے پیسوں میں. چاہتا جی کوئی بندہ اپنے نوکر کے بارے میں اپنے مملوک, اس زمانے میں غلام ہوتے تھے, اللہ نے اس کی مثال دی, وہ غلام ہر خدمت کے اعتبار سے وقف ہوتا تھا. وہ بندہ جو مالدار ہے اہل ثروت ہے کبھی نہیں چاہتا کہ برابر ہو جائے, یعنی اگر میرے اکاؤنٹ میں اگر 1,00,000 روپے 50 اس کے ہو جائیں 50 میرے, کبھی نہیں چاہتا. یہ آخر مثال دی. فرمایا جب تم اپنے مملوک کے بارے میں برابری نہیں چاہتے تو اللہ کے مملوکوں کو اس کی عبادت میں برابر کیسے کرتے ہو, اللہ رب العالمین کے ساتھ برابری کے دعوے کیوں کرتے ہو؟ فرمایا دیکھیے مثال, فمن الذین سو نہیں ہیں وہ لوگ, فضلو جن کو فضیلت دی گئی, برادی لوٹانے والے, راد رد سے اس کا معنی ہوتا ہے لوٹانا, برادی نہیں لوٹانے والے, رزق ہم اپنے رزق اپنے مال کو, علی ما ملکت ایمانہم ان لوگوں پر جن پر ان کے ہاتھ جن کے جن جو ان کے ہاتھ کے قبضے میں, یہ لفظی معنی علی ما ملکت وہ لوگ جن کے وہ مالک ہیں, ایمانہم ان کے دائیں ہاتھ, یہ اصل میں محاورہ ہے, یعنی جو ان کے قبضے میں ان کے مملوک ہیں یہ اپنے رزق کو ان پر اس طرح سے نہیں لوٹاتے, فہم فی سوا کہ وہ سارے اس میں برابر برابر ہو جائے, کبھی نہیں چاہتے کہ وہ برابر ہو جائے. جب وہ اپنے مملوک دیا بھی اللہ کی عطا ہے, وہ اپنے دیے ہوئے رزق میں اس طرح نہیں چاہتے کہ برابر برابر ہو جائیں. دیکھو یہ اس بات کا تو خیال کیا گیا, کھانے میں برابری ہو گئی, کپڑے میں ہو گئی, یہ تو چیزیں انسان کے اعلیٰ اخلاق کا تقاضا ہے, اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب بھی دی, جو تم کھاتے ہو وہی اس کو کھلاؤ, جو تم پہنتے ہو وہی اس کو پہناؤ, غلاموں کے ساتھ مملوک سا حسن سلوک کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا. یہ نہیں کہ خود اچھا کھاؤ ان کو باسی سڑا ہوا کھانا دے دو, خود اچھا پہنو ان کو ٹوٹے پھوٹے پیون لگے ہوئے پہ, نہیں, اعلیٰ اخلاق اسلامی اخلاق ان کو برابر ہو. لیکن اس کے باوجود کوئی اپنے سارے مال میں ان کو برابر برابر اس طرح شریک کرے کہ میری اگر دو دکان ہے ایک دکان اس کی ایک میری, اتنی زمین ہے اتنی آدھی جائیداد اس کی آدھی میری, کوئی اس طرح برابری نہیں کرتا. افبنعمت اللہ یجحدون, یعنی جب یہ برابری کرنا تم اپنے مملوکوں کے ساتھ گوارا نہیں کرتے، ساری کائنات اللہ کی مملوک ہے، ان کو اللہ کی خدائی میں کس طرح سے شریک ٹھہراتے؟ جب تم اپنے پیسے میں شریک نہیں ٹھہراتے، اللہ رب العالمین کے کارخانہ قدرت میں اس کے مملوکوں کو کیسے شریک ٹھہراتے ہو؟ افبنعمت اللہ یجحدون، کیا یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا انکار کرتے؟ واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، مزید انعامات کو ذکر فرمایا، وہی اللہ ہیں جس نے تمہارے لیے بنایا، جعل لکم، بنایا تمہارے لیے، من انفسکم، تمہاری ہی نو سے، تمہارے ہی نفسوں سے، ازواجن، بیویاں، اللہ نے تمہاری نوع انسانی سے تمہارے لیے، تمہارے فائدے کے لیے بیویاں بنائیں، وجعل لکم من ازواجکم، پھر بنایا تمہارے لیے تمہاری بیویوں سے، بنینا، آگے اولادیں، وحفدا، اور پوتے، اللہ تعالیٰ نے آگے اولاد تمہاری بیویوں سے چلائے، اگرچہ اس میں والدین دونوں کو اللہ تعالیٰ نے سبب کا ذریعہ بنایا، لیکن زیادہ ذریعہ ماں بنتی، اس لیے اس کا ذکر فرمایا کہ تم، اللہ نے پھر تمہاری ازواج کے ذریعے تمہیں بیٹے بھی عطا فرمائے، تمہیں اولادیں بھی عطا فرمائے، وہ حفدہ، حفدہ حفید کی جمع، پوتوں کو کہتے ہیں، اور ویسے حفید کا معنی ہوتا ہے مددگار، تعاون کرنے والا اور نصرت کرنے والا، اس میں علامہ قرطبی، امام قرطبی رحمۃ اللہ نے لکھا، اولاد کو اور پوتوں کو اپنے والدین اور اپنے دادا پردادا کا مددگار بننا چاہیے، خدمت گزار، اس میں اشارہ فرمایا قرآن کریم نے کہ وہ اپنے والدین کے لیے سہارا بنتے ہیں، اپنے والدین کے لیے مددگار بنتے ہیں، ان کے روزگار میں مددگار، ان کی باقی چیزوں میں وہ خدمت اور سہارا بنتے ہیں، اس لیے وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ نے تمہیں رزق کے طور پر بڑی بڑی پاکیزہ چیزیں عطا فرمائی، من الطیبات، پاکیزہ چیزوں سے اللہ نے تمہیں رزق عطا فرمایا، اَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، اتنے انعامات کے بعد یہ باطل پر ایمان رکھتے ہیں، وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، اور اللہ کے انعامات کی ناشکری کرتے ہیں، یعنی اتنے انعامات، پیدائش بھی اللہ نے عطا فرمائی، نوع انسانی، نسل انسانی کو چلایا بھی اس نے، اس کے بقا کے لیے رزق کا سامان بھی اللہ نے عطا فرمایا، اس مولا کی عبادت سے سرتابی کرتے ہیں اور پتھروں کے سامنے جھکے چلے جا رہے ہیں، اور دوسروں سے اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خدائی میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، کیا یہ اللہ باطل پر ایمان لاتے ہیں، باطل کو مانتے ہیں، اور اللہ کی نعمت کے بارے میں یہ کفریہ اور کفر والی روش کو اختیار کیے ہوئے ہیں؟ چنانچہ اگر مزید تفصیل بنا دیں، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، یہ عبادت کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا، مَا، ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں، ان بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اس میں بت نہیں، سب داخل ہو گئے، اس میں ستارے بھی داخل، اس میں سورج بھی داخل، اس میں آگ بھی داخل، اس میں بت بھی داخل، اللہ کا ہر غیر اس میں داخل، یہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے، ما لا یملک لہم رزقا، جو ان کے لیے کسی طرح سے بھی رزق کے مالک نہیں، ایک دانہ ان کو نہیں کھلا سکتے، ایک پانی کا گھونٹ اس کو نہیں پلا سکتے، من السماوات والارض شیئا، آسمانوں میں اور زمین میں کسی چیز کے دینے کے مالک نہیں، اتنا سا بھی رزق نہیں پہنچا سکتے، بارش کا ایک قطرہ نہیں برسا سکتے، ولا یستطیعون، اور نہ وہ مالک ہیں، نہ وہ طاقت رکھتے ہیں، نہ اس کی ان میں استطاعت موجود ہے۔ قرآن کریم نے توحید کے مضمون کو بڑی خوبصورت مثالوں سے سمجھا، کس کی عبادت کر رہے ہو؟ جن بتوں کو نہ وہ بول سکتے ہیں، نہ وہ سن سکتے ہیں، اپنے تراشے جانے میں تمہاری ہتھوڑیوں اور تیشیوں کے محتاج، تمہیں پتھر منتخب کیا، تراش تراش کے کان بنائے، ناک بنائے، سامنے سجا کے، اب اس کو مشکل کشا سمجھ رہے، اس سے بڑی بے عقلی کس کو اور کیا صورت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی، پہلے یہ فرمایا، وہ اللہ جس نے خلقت عطا فرمائی، آسمان و زمین میں وسعت رزق کا معاملہ فرمایا، رزق میں بعض کو اونچا، بعض کو نیچا رکھا، تقسیم کار کا اللہ کی حکمت کے تحت اپنے اختیار میں اللہ نے رکھا، اور ادھر جن کی عبادت کر رہے ہیں کسی چیز کے مالک نہیں، نہ وہ استطاعت رکھتے ہیں، نہ ہل سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے قوم میلے پہ گئی تھی، سارے بتوں کو بت خانے میں جا کے توڑ دیا، سب کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، آج کے لوگ شاید جس طرح آج دین کو شدت پسند کہتے، انتہا پسند کہتے، پتہ نہیں کیا کیا لوگ کہتے، اس زمانے کے اعتبار سے انہوں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام، دیکھو یہ بت خانہ، ایک آدمی اپنے آزادی کے ساتھ اپنے مذہب کے وہ کر رہے ہیں، بتوں کو توڑنے کی کیا ضرورت، کیا ضرورت تھی، پتہ نہیں کیا کیا القاب دیے جاتے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام، کام انہوں نے کیا کیا تھا، سارے بتوں کو پاش پاش کر کے پیغمبر چلا بڑے، اب آئے سارے چیختے چنگاڑ، یہ کیا ہوا، کہ یہ بڑا ہے نا، حاضر کبھی فصل ہوں، اس سے پوچھو، کیسے پوچھیں. دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے اس طرح سے ان کی بے بسی کو ظاہر کیا، پھر کہا سر یہ بڑا صاحب سب کی نگرانی کر رہا ہے، کلاڑا بھی اس کے کندھے پر ہے، لگتا ہے اسی نے ایسا کیا، لیکن پھر بھی ان کو سمجھ میں نہ آئی، پھر بھی انہوں نے ہوش کے ناخن نہ لیے. خود کہہ رہے ہیں جو یہ بول نہیں سکتا، نہ یہ دیکھ سکتا، نہ کچھ کر سکتا، ہم اس سے کیسے پوچھیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پھر بھی تم عقل نہیں رکھتے، پھر بھی نہیں بات مانتے، پھر بھی اللہ رب العالمین اس عقیدہ توحید کی طرف نہیں آئے. فرمایا کہ ولا یستطیعون، نہ یہ کسی طرح کی استطاعت رکھتے. فلا تضربوا للہ الامثال، لا تضربوا، مت بیان کرو للہ، اللہ کے لیے، الامثال مثالیں، اللہ کے لیے مثالیں مت بیان کرو. ان اللہ یعلم، اللہ جانتے ہیں، وانتم لا تعلمون، اور تم کچھ نہیں جانتے، اللہ سب ہر چیز کا علم رکھنے والے، تمہیں کسی چیز کی خبر، جس کی خبر ہے اللہ کی خبر دینے سے خبر ہو، اس نے خبر دی ہے، ورنہ تم کچھ نہیں جانتے. اللہ کے لیے کیا مثالیں بیان کرتے، مثالیں یہ بیان کرتے تھے کہ جی ہم ما نعبدہم، ما نعبدہم، ہم ان بتوں کی جو عبادت کر رہے ہیں، جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھاتے ہیں یوں کہتے ما نعبدہم، ہم ان کی نہیں عبادت کر رہے، الا لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے بت، ہماری نہیں سنتے، ان کی سنتے، ساڑی یہ نہ دے گے، انہ بھی اللہ دے گے، بس یہ ہے جھگڑا، ہم اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں، یہ اللہ کے قریب ہیں، ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، ہمارے سفارشی بن جائے. دیکھو جی قرآن نے کتنی سخت، اس لیے فرمایا مجھ سے رابطہ، مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، اور اللہ کے لیے ایسی مثالیں مت بیان کرو کہ ہم ان کے واسطے سے اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، ان کو سنا کر اللہ سے منگوا، نہیں، براہ راست اللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد، انا نسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انا نسألک علما نافعا و عملا متقبلا و رزقا واسعا و شفاء من کل داء، یا رب کریم، یا ارحم الراحمین، یا ذوالجلال والاکرام، دنیا آخرت کی ہر نعمت، ہر بھلائی، ہر عافیت، ہر وسعت، ہر خوشی ہمیں نصیب فرما دے، دنیا آخرت کے ہر عذاب سے، ہر فتنے سے، ہر مصیبت اور بیماری سے، ہر ناگہانی حادثے سے، ہر قسم کی معذوری اور محتاجی سے، یا رب کریم، ہر قسم کی الجھن اور فکر سے، غموں اور پریشانیوں سے ہماری نجات، ہمیں نجات نصیب فرما. یا رب کریم، یا ذوالجلال والاکرام، ہر چیز کے خزانے آپ کے قبضۂ قدرت میں ہیں، اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے ہمیں وسعت رزق نصیب فرما. ہم بیمار ہیں اللہ، شفا کے خزانے آپ کے قبضے میں ہیں، یا رب کریم، اپنے خزانہ شفا سے ہمیں شفا نصیب فرما دے. یا اللہ ہم پریشان ہیں، خزانہ سکون و اطمینان آپ کے پاس ہے، ہماری ہر قسم کے پریشانیوں کو غموں کو اپنی رحمت سے دور فرما دے. ہمیں خطرات ہیں، ہمیں اندیشے ہیں دنیا کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، اے اللہ اطمینان اور امن کے خزانے آپ کے پاس ہیں، ہمیں امن اور اطمینان نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی نبینا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ورحمۃ اللہ.